seara, stimați ascultători, Virginia Paraschiv și Mihai Ganea vă prezentăm emisiunea Inflexiuni Spirituale. Aici Radio TV Unirea Internațional, un radio pentru toți românii. Seara, stimați ascultători! Ediția din această seară este consacrată scriitorului Dinu Virgil. Ne-a parvenit la redacție un volum intitulat Trilogia Luminii, editura Limes, Cluj-Napoca, 2006. Volumul, cu o structură inedită, conține scriituri de teatru, pseudoteatru, cum intitulează autorul, proză și poezie. Motivul luminii străbate șiruile de scritură într-o frecvență dinamică, dar mai ales într-o întocmire ideatică mereu serenă. Cotidianul e așa cum e, dar lumina ce răzbate din noi se întoarce spre noi, ne ajută să devenim oameni. Dinu Virgil adună sintetic în contrapunct lumina și întunericul cu misterul său greu de pătruns. Am decis să dăm glas în seara aceasta autumnală unui fragment din proza Întâlnirea din vis. Sperăm că veți audia cu plăcere o parte din mica poveste a lui Ave, o poveste tristă, crepusculară, în care lumina se arată din când în când, a biruință și nădejde. Audiție plăcută! Dinu Virgil, Întâlnirea din vis. Era o noapte cu ceață lăptoasă. Lucrurile începeau să coboare în umbră deasă și noapte cu fire de somn. Se lungea înserarea peste umerii soarelui. Cine știe ce se ascunde dincolo de noapte, se întrebă Ave. Numai întunericul pătrunde atât de adânc. Cum se poate trăi fără lumină? Vântul adia, prin puținele frunze rămase, un foșnet cu fior de spaimă. Ave nu reacționa. stătea la fel de calm în fața ferestrei larg deschise și aștepta să cadă o stea. I se părea că cerul coborâse spre el și apăsa pieptul. Nu se sufocă. Doar o lumină puternică părea să întunece și mai mult vederea. Închise ochii și clătină dezmeticit din cap. Trase adânc aer în piept, puse un semn în dreptul astrului la care rămăsese și se întoarse spre cameră. Nu se mai gândi că harta cerului s-ar putea să se schimbe. Oricum, stelele noastre rămân tot acolo. Și apoi, de la o zi la alta, nu se poate să nu-mi recunosc cerul. Se trânti pe pat și încercă să nu se mai gândească la nimic. Frânturi se zbăteau sub tâmpla-i obosită, fleșuri de memorie, amintiri, bucurii și neîmpliniri. Perna îi se părea mare, ca o lebădă albă, unduindu-se sub greutatea valului. Capul, de regulă, ar trebui pus numai pe iarbă, s-auzi în inima pământului. Oasele au întotdeauna povești frumoase, au dus atâtea într-o viață că li s-a făcut frig să ne acoperim trupul cu frunze. Închise fereastra și trase plapuma moale peste el. Întunericul îi dădea o stare de neliniște. Era singur și toate îi se păreau atât de departe. Își ridică un braț să-și contemple degetele. Le numără încet până la 5, apoi îndărât. Luna adormise după vreun or, de vreme ce totul se scufunda în negru. Tresări, dacă a fost furată. Poate vârcolacii, poate zeii, poate noi, bucățile noastre de cer se înnorează. Mai apucă să-și zică și închise ochii. Ceri repede și o vreme nu schiță niciun gest. Dormea cu minte ca un prun proaspăt hrănit și îmbăiat. Copiii au în fiecare noapte întâlnire cu stelele. Nu le pot lăsa să strălucească singure și atunci se pierd în discuții despre lumină. Așa se întâmpla cu el, cel mai copil dintre oameni. Între timp, luna se trezise și mângâia cu raza ei străpungătoare chipul lui Ave, blând și liniștit. Poate ea fusese cea care i-adusese visul. Începu să surândă, apoi se mișcă, oarecum agitat. Pare că sunt obosit. Probabil munca, răspunse Ave, a cărui față și-o recunosc imediat. Erau singurele lucruri descifrabile. Un om și un bulgăre de lumină. Ce-ai făcut azi? Ca de obicei, aceeași tevatură, monotonie. De ce faci asta? Ca să câștig bani. Și cu banii trăiesc, mănânc, mă distrez. Banii te fac pe tine să trăiești? Și banii. Altceva? Faptul că muncesc e un mod de a exista. Atât? Gândul, probabil. Da, gândul. Nimic altceva. Păi, căzut pe gânduri sau pe gândul de care tocmai pomenise. Ce mai avea? În fond, dacă ai bani, poți cumpăra și suflete. Uneori chiar ieftin. Nimic, răspunse hotărât. Destul de trist trebuie să fie la tine suflet. De ce ești singur? E ceea ce-mi doresc. Mă simt mai unul. Și totuși, uneori tremuri. De multe ori ți-e frig. Ce-i zice de o femeie? Nu. Ar fi prea costisitor. În fond, ce vrei, cine ești? Nu contează. Orizontul se înnegri. Nu se mai distingea nimic și totuși avea să simțea încă acolo. Hei, răspunse ecoul, hei, se întoarse, numai că era complet dezbrăcat și dezorientat. Îl cuprinse spaima. Mersese prea departe în vis, încât avea impresia că se rătăcise. I se părea că nu mai e visul lui, că intrase într-un vis al universului. Încercă să caute ceva, să facă lumină, schiță gestul de a pipăi, însă mâinile nu-i puteau atinge corpul. Treceau prin el neîntrerupte ramuri, tremura. Groaza invadase sufletul, iar în momentul în care își îndrepta palmele spre inimă, s-o strângă până îi va curge tot sângele, se trezi într-o baie de transpirație. Se repezi să-și caute chipul, îl atinse și zâmbi într-o ușurare deplină. Se mângâie cu dor pe obraj, își trecu mâna prin păr, își cuprinse brațele într-o dragoste narcisistă, realiză însă că e același întuneric ca în vis. Probabil luna țipise din nou. Aprinse veioza și privi ceasul. Era cu puțin trecut de ora 1. Or fi ceasurile rele, își mai zise, și iar se adânci între rânduri de somn. Când trebuie să se trezească, i se păru că abia își reluă odihna. Era deja trecut de 7, încât nu mai avură gazul, așa cum îi plăcea, să mai trândăvească încă un sfert de oră. Aruncă pijamaua când de colo, deschise geamul și se repezi la baie. Se spălă pe față în grabă, își curăță dinții și abia apoi observă că barba-i crescuse spinos. Își trecu palmele unde peste fața sa țepoasă, se mai privi încă o dată și dădu alehamite din mână. Risc să nu mai mănânc, mai bine nu mă rad în dimineața asta. Aprinse aragazul și puse ibricul pentru ceai, deschise frigiderul și admiră înghețata priveliște. Ochii i se opriră supra unei cutii cu brânză topită, pe care o scoase și o aruncă pe masă. Mai luă două ouă și trânti ușa frigiderului cu piciorul. Deschise radioul. Vremea se află în continuare într-un proces de răcire accentuată. În partea de nord și în nord-est a țării va predomina ceața. Vântul va bate slab în direcția sud-sud-est cu viteze medii până la... Era agitat, închise aparatul, sparse ouăle și începu nervos să le bată. N-am dormit tocmai bine, se mai confesă înainte de a pune farfuria pe masă. S-a oprit brusc, a așezat tigaia pe celălalt ochi al aragazului și a început să prelingă ultimele picături de ulei de pe fundul unei sticle. Faptul că trebuia să stea acolo, cu mâna ridicată, așteptând să curgă între conținutul, îl făcu și mai neliniștit. Privi ceasul și constată că nu e așa de târziu pe cât credea. Asta nu liniști cu nimic. Va trebui să cumpăr ulei și pâine, își zise, văzând ultimul colț existent. Nu-i plăcea însă să facă și cumpărături. Se simțea oarecum sclavul vânzătorilor, iar nu rara impolitețea acestora îi crea o stare de nervi în care nici măcar el nu se mai recunoștea. Aruncă sticla, mai băut tu de câteva ori în farfurie și vărsă conținutul în tigaie. Alergă apoi în cameră să facă patul. Mișcările se succedau cu o repeziciune alarmantă. Chestiunea îmbrăcatului nu îi se păru însă tocmai urgentă. Pliculeț în apa clocotindă și întoarse omleta. Dezveli o bucățică de brânză topită, o puse în farfurie și-și servi ceaiul. Înghițea aproape fără să mestece și, bineînțeles, că la prima sorbitură simți că fringe. Aruncă la coș îngurcitură și se repezi să bea o gură de apă rece. S-a dus un rând de smalț, bolborosi, întorcându-se la masă. Îi plăcea să vorbească singur, să se bucure, să se mustre, să-și împartă singurătatea în două. Termină la fel, de repede, cum începuse, își îmbrăcă hainele, aruncă geanta și țâșni pe ușă afară. Încuie, coborâ un etaj și-și aminti că uitase gazul aprins. Aruncă geanta lângă perete și, din trei pași, urcă scările până în fața ușii. Deschise, roti butoanele aragazului, aruncă vasele în chiuvetă și se îndreptă spre ieșire. Uimirea-i fumare că nu-și mai găsi servieta la locul unde, în atâta grabă, o lăsase. Își roti ochii în jur. Nici o ființă, nici o urmă de geantă. Se scotoci prin buzunare și găsi o bagnotă. Bine că măcar am bani de bilet. Abia în autobuz își mai reveni. Era înghesuială, însă el era mai liber ca păsările cerului. Rememoră acțiunile și se mulțumi să exclame: ce zi! Își aminti de visul pe care îl trezise miez de noapte. În mod sigur a fost un diavol. Cum știu să se mai albească? Cel mai mult îl deranja faptul că urma să facă nenumărate drumuri la poliție, să-și declare actele pierdute, să completeze formulare după formulare, să aștepte la cozi interminabile, să asculte injurii și vorbe de mahala. Autobuzul se opri în fața firmei. Ajută o femeie în vârstă să coboare și nici măcar nu-i mai răspunse la mulțumiri. Să-ți dea Dumnezeu sănătate, maică! Zgomote își auzi de prin toate porțile și colțurile biroului colegi. Se mulțui să bâinguie un salut colectiv. Îl durea capul și se simțea nervos să scapă noaptea de ziua asta nenorocită. Se liniști, ridicând storul ferestrei din stânga mesei de lucru. Porni calculatorul și aștepta, privind dincolo de monitor, într-o căutare de chimere. Un sunet strident îi spulberea reveria. Se detectase un virus. Cine mi-a umblat la calculator? Urlă din străfunduri, într-o furie nestăpânită. Se lăsă o liniște rece și aspră. Nu mai avusese niciodată asemenea ieșiri, iar pentru colegi era un șoc să-l vadă nervos. Era cel mai spiritual și mai bine dispus dintre toți. Poate de aceea îl porecliseră burlacul vesel. Se sizaseră schimbarea lui, pe care și-o doreau de moment, în clipa în care a intrat. Prea nu s-a legat de nimeni, iar salutul caracteristic de salutare neică și noroc se transformă într-un sarbăt mormăit. Eu, s-auzi timid din spatele lui. Era Amanda, pe cât de încurcată, pe atât de speriată. Se întoarse încruntat și văzu ochii blânzi, implorând iertare. Fruntea îi se descriții brusc, deschise larg ochii, ca să o cuprindă în toată stânjeneala ei. Rămase mut, privind-o într-o tăcere părtașă iertării pe care o cerea. Perechi neochi se întorceau pe rând să vadă continuarea micii altercații. Nu se mai auzea nici măcar un clăpăit de tastă. Se oprise parcă și instalația de aclimatizare, simțind încărcătura momentului. Ave întrebă: și de ce nu ți-ai verificat discheta? Știi bine cum colcăie viermișorii de când cu internetul ăsta. M-am grăbit. Era o urgență. Iartă-mă. Spre ea, s-o contemple în toată frumusețea. Doamne, de unde a coborât? Când ai făcut-o și mie nu mi-ai spus? Erau colegi de câteva luni și niciodată nu i-a păruse atât de minunată. Genele-i lungi și negre, părul ondulat, vărsându-i se pe umeri, ochii atânci și albaștri, năsucul mic și puțin cârn, adulmecând văzduhul și cerul întreg. Așa, vinovată, căpăta o aură de sfântă, de înger ce implora să-i se dea aripile îndărăt. Și el, demiurgul, consfinții. Bine, bine. Se întoarse brusc, nevrând să lase deloc impresia unei rătăciri în sentimente. Nu și-a dat seama cât a admirat-o. Destul că până la prânz, parfumul ei acapără toate simțurile. Nu s-a mai întors, dar și-a potrivit monitorul încât s-o poată oglindi. fața asta, din când în când, a nevoie, apoi rămânea privind-o, simulând că dă căutarea unor soluții la problemele evite. Se dezmetici din peregrinarea asta, între două planuri, abia în momentul când își văzu colegii ridicându-se să ia pauza de prânz. Răceala lui produsese oarecare distanță, că niciunul nu se mai înghesui să-l invite la masă. Erau încă nenumiriți și nu intenționau să riște o nouă izbucnire vulcanică. Meseria asta parcă te face mai cumpătat, gândi Ave, urmărindu-l pe cel care trecea, mulțumindu-se să-l privească cu coada ochiului. Sper că nu, eu, s-auzi un glas pe care de dimineață îl auzea vâjâindu-i în urechi. Nu, nu, se grăbi Ave să-i răspundă femeii care tocmai închidea calculatorul. Am avut o dimineață mai dificilă, s-a întâmplat să-mi vărs oful pe tine, îmi cer scuze și ca să-mi demonstrezi că le accepti, te invit diseară la cină. Repede, fără el, dintr-o dorință de a o strânge în brațe. Ce-mi veni? Se întâmplă ceva. Orice se întâmpla era prea târziu să mai poată interveni. Îmi pare rău, am oră la aerobic. Și cât durează o oră acolo? Surâsul ei o făcu și mai frumoasă. Buzele pline, cărnase, îl ispiteau ca un fruct zemos și moale. Totul era natural, în afară de genele pe care rimelul le punea mai bine în valoare. De obicei, 60 de minute între 7 și 8. Și crezi că o cină la ora 8 nu e potrivită. Ba da, dar de unde te iau? Știi, virusul nu iartă, îi spuse el, șugboț. Bine, bine, în față la body. La 8. Asta a fost tot. Când se desmetici, își dădu seama că era singur. Închise calculatorul, dar i se păru că, pe monitor, imaginea ei persista. Întinse mâna să-l șteargă, dar se opri din avântul mișcării și-și frecă ochii. Imaginea nu era decât în el. Durerea de cap părea că-l părăsise, însă o liniște netrebnică o înlocuise. Se căută prin buzunare, dar nu găsi decât ceva mărunțiș. Îi furaseră toți banii. Era nevoit să scoată ceva de la banca la care, cu câteva zile înainte, depusese. renunță la prânz și se îndreptă spre bancă. Norocul lui era că avea o cunoștință și reuși să evite aglomerația. Coada era în majoritate formată din bătrâni, săraci, strâng să aibă de mormântare. Ce vremuri! Să n-ai siguranța unui loc în care să-ți odihnești oasele. Dacă n-ai bani, te lasă să putrezești într-o margine de lume, să muște câinii și să ciugulească corbii din carne de pe tine. Până la terminarea zilei de muncă, nu s-a mai întâmplat nimic interesant. Ave s-a liniștit și a reluat serios lucrul. Era confundat în programul lui zilnic când i se semnală faptul că a primit un mesaj. Colegii se pregăteau să plece, așa că nu se grăbi să-l citească, străduindu-se să termine mai repede ceea ce începuse. Odată isprăvită treaba, înainte de a pleca, găsi răgazul să-și verifice poșta. Sper că nu m-ai uitat. Se întoarse mecanic, dar Manda nu mai era acolo. Zâmbi, își puse lucrurile în ordine și ieși fericit. Bucuria mai mare îl aștepta acasă, în fața ușii, unde își găsi, într-o pungă murdară și unsuroasă, actele. O ridică și inconștient dădu-s o sărute. Mirosul îl opri la distanță, așa că se mulțumi cu o strângere la piept. Plasticul acela era pentru el ca un copil întors acasă. Parcă m-aș fi redescoperit. Ce prostie să nu existi decât cu bucata asta de hârtie, își mai zise el și răsuci cheia în broască. Continuare, trei piese de Frédéric Chopin. La pian, István Székely. Ați ascultat Inflexiuni Spirituale, o emisiune de Vidina Paraschiv și Mihai Ganea. Aici, Radio TV Unirea Internațională, un radio pentru toți românii. Vă dorim în continuare audiție plăcută!